أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Geçen hafta Saf suresini okumuştuk, ilk ayetlerini. İncil'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili ifadelerden de bahsetmiştik. Ama vakit yetmediği için yarıda kesmek zorunda kalmıştık. Bugün aynı konuya inşallah devam edeceğiz. Dersten önce Enes Hoca ile kararlaştırdık. Çünkü az önce aklımıza geldi. İlgili malzemeyi getirmedik. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse haftaya da İsa Aleyhisselam'ın yeniden inmesiyle ilgili iddialar üzerine duracağız. İnşallah unutmayız. Şimdi onun hazırlığını Enes Hoca yaptı ama sunumunu ben yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fissemavati ve ma fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Yani bütün varlıklar Allah'a boyun eğerler. Allah'ın eksiksiz ve kusursuz olduğunu haykırırlar. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ O güçlüdür, doğru karar verir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمِنُوا Müminler, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ Yapamayacağınız şeyi neden söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi neden söylüyorsunuz? كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında kızgınlığı celbedecek büyük bir şey olmuştur. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفَّنْ صَفَّنْ Allah kendi yolunda saf olmuş, bir saf tutmuş, savaşan insanları sever. Öylesine saf tutmuş ki كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ Sanki kurşunlanmış bir bina gibi, yani kurşunla birbirine tutturulmuş bir bina gibi. Şu eski mesela Süleymaniye'nin taşları, yanlış hatırlamıyorsam, aralarında kurşunla birbirine tutturulmuş olması lazım. Binanın üzerindeki şey de zaten kurşundur. Çatı. Kurşun hem yumuşaktır hem çok güçlüdür. Sarsılmaz. İşte Allah yolunda saf tutmuş, böyle kurşun gibi sarsılmaz bir halde bulunan müminleri Allahü Teala sever. Yani birbirimize sıkı sıkıya kenetlenmemiz lazım. Ve iz kâle Musa li kavmihi ya kavmi lime tu'zûneni Bir gün Musa Aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, neden bana eziyet ediyorsunuz? وَقَدْ تَعْلَمُونَ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ Çok iyi biliyorsunuz ki ben Allah'ın size gönderdiği bir elçiyim. felemma zaghu ezaghallahu kulubuhum. Onlar nasıl eğrildiler? Allah da kalplerini eğritti. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah yoldan çıkmış toplulukları yola getirmez. Şimdi buradan itibaren biraz açıklamalı konuşacağız. Çünkü geçen hafta zaman yetmemişti. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, benim Allah'ın elçisi olduğumu çok iyi bildiğiniz halde neden bana eziyet ediyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz, Musa aleyhisselam geldi. Firavun'a karşı bir mücadele verdi. Firavun'un zamanın çok güçlü bir hükümdarı olduğunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor. وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. Devamı nasıldı? وَاِنَّهُ لَمِنَ الْمُفْسِدِينَ. Firavun o topraklarda gerçekten tam bir üstünlük kurmuştu. Ve o bozgunculardandır. Şimdi Firavun tam bir üstünlük kurmuştu ama zulmediyordu. Allah-u Teala Musa aleyhisselamı Firavun'a gönderdi. Musa aleyhisselam hepinizin bildiği gibi Firavun'un yanında büyüdü. Ama sonra Firavun hanedanından, yani Firavun'un kavminden birisinin ölümüne sebep oldu ve kaçtı. Şuayb aleyhisselamın yanında uzunca bir süre kaldı. Sonra yola çıktı. Anlaştıkları süre tamamlanınca 8 sene veya 10 sene. Yolda Allah-u Teala ona peygamberlik verdi ve Firavun'a git dedi. Musa aleyhisselam Firavun'dan korkuyordu. Ben ona karşı bir suç işledim. İşte Harun da benimle beraber görevlendir diye Cenab-ı Hak'tan niyazda bulundu. Allah-u Teala Harun ve Musa aleyhisselam ikisini birlikte peygamber olarak görevlendirdi. Ve bunlar Firavun'a geldiler. Firavun'a gidin, ona yumuşak söz söyleyin. Belki korkar ya da aklı başına gelir. Gittiler. Tabi aralarında geçen detayları anlatmayayım. Firavun'un karşısında gerekeni söylediler. Musa aleyhisselam peygamber olduğuna dair mucizelerini gösterdi. Firavun onu sihirbazlıkla suçladı. Ama Musa aleyhisselam Allah-u Teala'nın yardımıyla, yani tabi mucize insanların taklit edemeyeceği şeydir. Her defasında işte 9 tane mucize göstermişti Musa aleyhisselam. Her defasında da karşı taraf Musa aleyhisselamın peygamber olduğunu iyice anlamıştı. En son Firavun bütün sihirbazları toplamış, Musa aleyhisselama karşı üstünlük göstermeye çalışıyordu. Buradan şunu anlamamız lazım. Musa aleyhisselam Firavun'un yanına geldiği zaman Firavun'un önde gelenlerinin yanında Firavun ustaca bir manevrayla Musa aleyhisselamı devre dışı bırakmaya çalışıyordu. Musa aleyhisselam diyor ki, benimle beraber İsrailoğullarını serbest bırak, ben alıp gideyim onları. Ama Firavun diyor ki, bu gelmiş, sizi ülkenizden çıkaracak ve sizin örnek yönetiminizi devam ettirecek diyor. Şimdi kendisine taraftar bulabilmek için Musa Aleyhisselam'ın söylediğinin tam tersini söylüyor. Bunun niyeti aslında bakma, sizi bu ülkeden çıkarmak diyerek kendisine taraftar arıyor. Şimdi burada şu var, demek ki bir insan ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar despot olursa olsun, kamuoyu desteği her yönetici için çok önemli. Ondan dolayı işi tersine çeviriyor, bak bu gelmiş sizi buradan çıkaracak diyerek kendisine taraftar arıyor. Sonra en son bütün sihirbazları topluyor. Sihirbazlar, tabi sihiri de bu arada bilmek lazım. Sihir, bir kimsenin ya el çabukluğu, ya bir kısım böyle tabiat kanunlarından kendisinin bilip başkasının bilmediği bir kanunu işletmesi şeklinde gösterdiği olağanüstü görünümlü olağan olaylardır. Hani olay olağan da ama insanı kandırarak olağanüstü bir görünüm veriyor. Dolayısıyla mesela bu sihirbazların Musa Aleyhisselam karşısında yaptıkları gösteriye Allahü Teala sihrun azim diyor. Büyük bir sihirdir diyor o. Ama o büyük sihiri de şöyle şey yapıyor. Musa Aleyhisselam'a karşı yuhayyelu ileyhi min sihrihim enneha tes'a ileyhi. Yuhayyelu ileyhi bi sihrihim enneha tes'a. Şimdi o şeyler sihirbazlar Musa Aleyhisselam DNA'ını atıyor da yılana dönüşüyor ya, ona denk bir sihir yapmak için hazırlık yapıyorlar. Tefsirlerde geçtiğine göre bağırsakların içerisine civa yerleştirmişler. Gündüzün de işte kuşluk vaktini seçiyorlar. Kuşluk vakti olayı ayet-i kerimede var. Kuşluk vaktinde o Mısır'ı düşünün, sıcak bir bölge. Yukarıdan dik geliyor güneş ışınları. Aşağıda da zaten sıcak kum var. O güneş ışınları dönüyor. O arada bir ısı farkı oluşuyor. Civa da ısıya karşı son derece duyarlı. Ve hemen hızla yer değiştiriyor. Bağırsaklar da o arada kıvranmaya başlıyor. Şimdi civa çok ağır bir maddedir bilirsiniz. Bağırsağı üstten tuttuğunuz zaman insanlar değnek görüyorlar uzaktan. Zaten yılan görmeye gelmişler. Sıvı olduğu için ortadan tutunca ya da kıvırınca da ip görüyorlar. Hadi diyorlar ki Musa Aleyhisselam'a sen mi atacaksın ben mi atacağım? Musa Aleyhisselam diyor ki siz atın. Atıyorlar. Herkes yılan görmeye geldiği için o hareketlenmelerden bir anda her tarafı yılan sarıyor. Musa Aleyhisselam da korkuyor. Musa Aleyhisselam da zannediyor ki yılan. Allahü Teala diyor ki korkma. Sen elindekini at, onların hepsini yutacaktır. Şimdi Musa Aleyhisselam, o arada şöyle düşünün onun haleti ruhiyesini, bir tek Allah'a inanıyor, başka bir bilgisi yok. Zaten Allah'a inanmak demek, Allah'a tam güvenmek demektir. Allah'ın sözünü tartışmamak demek. Allah bir şey söylediyse artık tartışılmaz. Kayıtsız şartsız uyulur. Kulluk odur. Musa Aleyhisselam kulluğunu yapıyor. Atıyor elindeki değneği. O değnek oradaki sihirbazların oyunlarını bitiriyor ve yutuyor. Bütün o bağırsakları yutuyor. Sihirbazlar bakıyor ki bu sihir değil. Onlarınkisi hiçbir şey yutamaz. Sadece bir oyun. Şimdi bakın sihir işte bu. Eğer o sihirbazlar gelen insanlara deselerdi ki beyler şu gördükleriniz bağırsaktır. İçerisinde de civa vardır. Civa ısıya karşı çok duyarlı bir maddedir. Şimdi yere attığımız zaman yılan gibi kıvrılmaya başlayacak deseydi kimse korkar mıydı? İşte orada bir yalan söylüyorlar. İşte sihir kısmı o yalan. Oraya kadar olanı tamam. nedir? İşte biz şimdi değneklerimizi ve iplerimizi atacağız, yılan olarak yürümeye başlayacak demeleri ve insanları şartlandırmaları işte bu yalan. Bu bir sihir. Bu yalanı söyleyerek kendilerinde olağanüstü bir güç olduğunu insanlara inandırmaya çalışıyorlar. Bu da kendilerinin ancak Allah'ta bulunan bir güce sahip oldukları iddiasıdır. O da onları müşrik yapıyor. Kendi nefislerini Allah'a ortak gibi gösteriyorlar. Yani ancak Allah'ta olabilecek bir özelliğin kendilerinde olduğunu yalanla söylüyorlar ve böylece müşrik oluyorlar. İnsanları da etki altına almak, kendilerine köleleştirmek arzusuyla yapıyorlar bunu. Ama onu bunu yapmasalar da, şimdi biz size bir gösteri yapacağız. Bu sadece bir gösteridir falan dese, gösteri yapsalar, bu bizim bir el çabukluğudur, bir marifettir falan deseler, bunda bir şey olmaz. Aynı şey yapsalar ama insanları kandırmasalar bir şey olmaz. Şimdi Musa Aleyhisselam, burasını çok şey yapalım, Musa Aleyhisselam değneği atıyor. Değnek, sihirbazların bütün yaptıklarını yutuyor. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. O zaman Musa Aleyhisselam işin esasını bilmediği için düşünmüştür ki benim yılanım onlarınkinden büyük, onların yılanlarını yuttu. Ama sihirbazlar öyle mi düşünecekler? Sihirbazlar bakıyor ki bu sihir değil ki. Bu ancak olsa olsa Allah'ın peygamberi olur diye inanıyor ve derhal secdeye kapanıyorlar. Öylesine inanıyorlar ki Firavun'un bunları öldürme tehdidi de onları şey, hatta öldürüyor, ellerini ayaklarını çaprazvari kesiyor, gene de imanlarında sabit kalıyorlar. Şimdi Firavun da işin gerçeğini çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Etrafındakiler de çok iyi biliyor. Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunda hiç şüpheleri yok. Ayet hangisiydi? وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ Kasas suresinde mi? 28. sure. Neml sure 27. 27. surede değil mi? 379. sayfa. 379. sayfanın ilk ayeti. وَجَحَدُوا بِهَا Firavun ve hanedanı Musa Aleyhisselam'ın yaptığı bu yani Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler karşısında bile bile inkara saptılar. Ama وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ İçleri onların birer mucize olduğu, Musa Aleyhisselam'ın da Allah'ın peygamberi olduğu konusunda kesin bir kanaate sahipti. Bakın Firavun, Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğu konusunda en küçük şüpheye sahip değildi. Ama ne yaptı? Kabul etmedi. Bile bile inkar etti. Bile bile inkar etti. Onun için bunu çok iyi kavramak lazım. Şeyler de öyle. Neden dolayı şey yaptı, inkar etti? Zulmen ve uluvva. Yanlışa saparak ve kendisini üstün tutmaya çalışarak. Şimdi orada Musa Aleyhisselam'a inanacak olsa onun ümmetinden olacak. Ve her defasında Musa Aleyhisselam'ın sözlerine uyması gerekecek. Halbuki o istiyor ki Musa Aleyhisselam onun sözüne uysun. İşin esası bu. Kendini üstün gördüğü için. Şeytanın kafir olması da öyledir. Yani aynı mantık. Ebe ve istekbar ve kâne minel kâfirin. Şeytan da direndi, kendini büyük gördü ve kâfirlerden oldu. Yoksa şeytan da Allah'ın varlığı ve birliği konusunda en küçük şüpheye sahip değil. Okuduk ayetleri. İnni akhafullaha rabbel alemin diyor. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor şeytan. Mesela şeytan Allah'ı asla inkar etmiyor. Çünkü Rabbi diye Allah-u Teala'ya hitap ediyor. Beni halakteni min narin ve halaktehu min tin, beni ateşten, onu çamurdan yarattın diyor. Ahireti inkar etmiyor. Bana bunların yeniden dirileceği güne kadar müsaade et diyor. Meleklerle zaten beraber. Kitaplara imana sıra gelince henüz bir kitap yok. Peygamberlere imana gelince henüz bir peygamber yok. Niye kafir öyleyse bu? Allah'ın Adem'e secde et emrine karşı kendisini büyük görüyor. Kendine yediremiyor yani. O emri yediremiyor kendisi. Olur mu? Ben ateşten yaratılmış biri olarak çamurdan yaratılana nasıl secde ederim diyor. Şimdi burada da şuna bakın. Bazıları canım bunda ne varmış diyerek Allah'ın herhangi bir emri konusunda kendi kafalarına göre yorum yapıyorlar. Canım bunda da ne varmış meselesi söylenecek olsa en fazla şeytanın tavrı için söylenir değil mi? Allah'tan başkasına secde etmemiş ne olmuş ki dersiniz değil mi? Öyle değil mi? Zaten Allah'tan başkası secde edilmez. Ama emri veren Allah'sa artık emrin niceliği, niteliği tartışılmaz. Ona uymak gerekir. İsrailoğulları da şeye geçiyorlar. Musa Aleyhisselam'la beraber biliyorsunuz, işte bir gece erkenden kalkıyorlar, yola düşüyorlar. Firavun da bunların arkalarına düşüyor. Bunlar geliyorlar Kızıldeniz'in kenarına. Önlerinde deniz var, arkalarında Firavun'un ordusu var. İleride gitseler denizde boğulup ölecekler. Gitmeseler Firavun onları öldürecek, kesecek, biçecek. Ölüm %100. Kurtuluş ümidi 0. Böyle bir noktada biliyorsunuz Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a DNA'yla denize vur diyor. Vuruyor, orada yol açılıyor ve bunlar geçiyorlar. Arkalarından da Firavun dalıyor. Gözlerinin önünde onlara kan kusturan Firavun ve askerlerinin boğulduğunu görüyorlar. Ondan sonra yaptıkları ilk iş ne oluyor? Evet. Bir kavimden geçiyorlar ki o kavim puta tapıyor. Diyorlar ki ya Musa ceallene İlahen kema tekunu lehum alihe. Kema lehum alihe. Kema lehum alihe. Diyorlar ki Musa bize de bir ilah yap. Onların nitekim bir ilahı vardı. Yani ölür müsün öldürür müsün? ya Allah'tan korkun. Ya daha yeni bakın Allah bir peygamberiyle iki tane peygamberiyle beraber size yardım ediyor. Belki daha ayaklarınızın yaşı kurumamıştır. Denizden geçtiniz. Düşmanınızın boğulduğunu gördünüz. Size bu kadar nimeti veren Allah-u Teala'ya karşı şükretmeniz gerekmez mi? Yok. Ve bunlar Musa Aleyhisselam'ın ümmeti. Ve yine biliyorsunuz ki Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne yanlarından ayrıldı. Buzağı yapıp taptılar. Halbuki hepsi de biliyor Musa Aleyhisselam'ın hak peygamber oldu. Ve Samiri'ye ki onları yoldan çıkaran kişi Samiri, Musa Aleyhisselam Samiri'ye diyor ki şeyi açarsanız 20. surenin 90. ayet miydi? Musa Aleyhisselam Samiri'ye diyor ki: "Fema khatbuk?" "Kale fema khatbuke ya Samiri?" "Samiri, senin derdin ne? Sana ne oluyor? Hele o öbürleri öyle. Sana ne oluyor?" "Kale basurtu bima lem yapsuru bih." Dedi ki: "Ya Musa bak, ben onların görmediği şekilde gördüm. Yani bu dinin bütün inceliklerini gördüm. Çok iyi kavradım." "Fekabattu kabdaten min eserir Resul." Peygamberin yoluna sıkı sıkıya sarıldım. Ben bu dine iyice sarılmıştım. Her şeyi de gördüm. Gerçekleri bütün çıplaklığıyla gördüm. "Fenebezza." Sonra da attım. Var mı diyeceği? "Ve kezalike sevvelet li nefsi." Canım böyle istedi diyor. Görüyor musunuz? İşte Musa Aleyhisselam. Şimdi tekrar Saf suresine gelelim. Musa Aleyhisselam kavmine diyor: "وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِكَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي" "Niye bana eziyet ediyorsunuz?" "وَقَدْ تَعْلَمُونَ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ" "Çok iyi biliyorsunuz ki ben Allah'ın size gönderdiği elçiyim." Çok iyi biliyorsunuz. Allah'ın elçisine niye karşı geliyorsunuz? Şimdi birçokları zanneder ki efendim bilseler karşı gelmezler. Ya öyle değil. Bu bir tercih meselesidir. Doğruları herkes bilir. Zor olan doğrulara uymaktır. Doğrunun eğitimini görmesen bile yaptığın yanlışlık senin vicdanında rahatsızlık doğurur. Gene doğruyu kavrarsın. Ama doğruyu yapmak insanlara zor gelir. Çünkü doğru davrandığınız zaman davranış biçimi olarak yanlışı seçmiş olan insanlarla ters düşersin. O zaman insanlarla ters düşmektense Allah'la ters düşeyim daha iyi dersin, nasıl olsa Allah affeder. Şeytan da böyle aldatır insanı. Mesele tercih meselesidir. Sen kendi kısa süreli menfaatlerini mi tercih ediyorsun? Yoksa Allah-u Teala'nın emrini mi tercih ediyorsun? Mesele buradadır. Bilip bilmemekte değil. İşte adam yalan söyler. Biraz sonra yalanın ortaya çıkacağını bilir ama o an için o anı kurtarmaya çalışır ve yalan söyler. İşte günah işleme mantığı budur. Hani ilerisini düşünebilecek olsa yapmaz. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Onlar nasıl kaydılarsa Allah da kalplerini kaydırdı. Yani Allah-u Teala kendiliğinden hiç kimsenin kalbini kaydırmaz. Aynı şekilde اِنَّ الَّذ۪ينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ yok. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Kafir olanlar, fark etmez onlar için, ister uyarıda bulun ister bulunma, inanacak değillerdir. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Şimdi buradan şöyle, tamam ne yapsın adam Allah kalbini mühürlemişse diye şey yapılır. Hayır. Kendisi ona yol açmış. Aslında hatim, mühür demek, yani bir kağıdın üzerine mühürü basarsanız kağıtta ne görürsünüz? Yazılar görürsünüz. Yani o mühür dediğimiz şeyin üzerindeki çizgilerin oradaki eserini görürsünüz, değil mi? Mühürlemek demek o demektir. İnsanların yapmış olduğu yanlış davranışların izleri oluşur kalbin üzerinde. Yani sen sebep olursun. İşte sigara içmeye başlarsın. Bir müddet sonra sigara senin vücudunu öylesine tesir eder ki artık alışkanlık meydana getirir. Bu demektir. Yani yeni bir tabiat oluşur sende. Ama sebebi sensin. Allah-u Teala değil. İnsan ister Cenab-ı Hak da yaratır. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهِ قُلُوبَهُمْ Bunlar ne zaman kaydı? Allah da kalplerini kaydırdı. Sen istedin, ben de verdim diyor Cenab-ı Hak. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِخِينَ Allah yoldan çıkmış olanları yola getirmez. Sen yoldan çıktıysan Allah seni asla yola getirmez. Sen yola gelmek isteyeceksin ki Cenab-ı Hak getirsin. İstek senden olacak, neticeyi Allah-u Teala yaratacak. وَاِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ Bir gün Meryem oğlu İsa şöyle demişti. Ya beni İsrail, ey İsrail oğulları, inni Resulullahi ileykum. Ben Allah'ın size gönderdiği elçiyim. Bakın, Musa aleyhisselam da İsrailoğullarına geldi. İsa aleyhisselam da İsrailoğullarına geldi. Musaddikan lima beyne yediye minet tevra. Önümde bulunan Tevrat'ı tasdik edici olarak geldim. Onun için geçen hafta buraya getirmiştim. Kitab-ı Mukaddes diye adlandırdıkları kitabı. Bugün Yahudiler, Hristiyanlar Tevrat'la İncil'i birleştirir, tek bir kitap haline getirirler. Çünkü Tevrat'tan da sorumludurlar, İncil'den de. Ama aslında bugünkü Hristiyanların Tevrat ve İncil'e bakışları sadece bir şey gibidir. Ne bileyim, duvar süsü gibidir. Bir pano gibi bir şeydir. Hayatlarına hiç inmez o. Ne Tevrat iner ne İncil iner. Yani bugünkü Tevrat, bugünkü İncil, bugünkü Yahudinin de Hristiyanın da hayatında yoktur. Efendim? Tabii, tabii. Gene geçen hafta anlatmıştım size. Yani bir hazırlık olsun diye söyleyeyim. İşte evvelki hafta Almanya'dan bir profesör gelmişti. Martin Mustafa Bey de tercümesini yapmış. Neydi? Martin neydi? Tam ki. Şimdi Martin gelmişti, bizim üniversitenin davetlisi olarak gelmişti. Fakültedeki konuşmasını da Mustafa Bey tercüme etti. Bizdeki konuşmayı da tercüme etti. Şimdi yeni görüyorum. Almanya'dan daha yeni gelmiş. Şimdi onun bir vazifesi var. Onun montajına yardım edecek ki internetten yayınlayalım. Allah nasip ederse o konuşmayı. Şimdi fakülteden önce İHAM diye bir yer var. Orada kalıyordu talebelerin arasında. Bu çok aklı başında bir misyoner. Misyoner yetiştiren bir papaz ve profesör. Öyle söyledi değil mi? Misyoner yetiştiriyor. 5 yıl misyoner yetiştirmiş. Şimdi misyonerlikte şu vardır. Gittiğiniz yerde insanların anlayışlarına aykırı bir şey yapmayacaksınız. Onlarla aynı kimliği paylaşacaksınız ama fırsatı bulduğunuz zaman zehirinizi akıtacaksınız. Şimdi burada Şerafettin var bizim talebelerden. Ben ondan duydum, şimdi tekrarlayayım. Onlarla bir toplantı yapmışlar. Bunlar epeyce konuştuktan sonra ona demişler ki ya Müslüman olsana. İşte bak, Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğu konusunda itiraz edemiyorsun. Demiş ki tamam demiş. Ben Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu kabul ediyorum. Bunda bir problem yok. Ama asıl problem siz İsa'nın Tanrı olduğunu kabul etmiyorsunuz. Öyle dedi değil mi? Şimdi çocuklar da şaşırmışlar. Bana o şaşkınlığını söyledi. Hocam cevap veremedik dedi, değil mi? Şimdi öyle bir şey söylüyor ki, bak tamam ben kabul ediyorum. Ama siz kabul etmiyorsunuz. Ben bunu orada duymamıştım tabii. Sonradan duydum bunlardan. Martin'i biz çağırdığımızda duymamıştım. Fakat fark etmedi. Netice aynı. Geçen hafta anlattığımı tekrarlamış olacağım. Çünkü çok uzun bir konuşma. Sadece bir özetini veriyorum. 3 saat sürdü şey konuşma. Çok güzel sorular soruldu ama herhalde hayatında öyle bir şey görmemiştir. Konuşmaya başlarken kendisi Doğu kiliseleri uzmanı olarak bize takdim edildi. Şimdi Doğu kiliselerinin Batı kiliselerinden farkı var. Bu Batı kiliseleri Doğu kiliselerinde olanları sapık kabul ediyorlar. Misyonerlik faaliyetlerini hem onlara hem Müslümanlara yöneltiyorlar. Ben de şimdi dedim ki ona, ya ben zaten hakikaten Doğu kiliseleri uzmanı arıyordum. Sen de geldin, ne güzel. Bize bu şu Doğu kiliselerini bir anlat. Birkaç kere ısrar ettim. Hiç tek kelime bahsetmedi Doğu kiliselerinden. Hep o kendisi tarafına çekmeye başladı. Öyle mi? Peki o zaman biz de şey yapalım. Mezhebin ne? Luteryen. Peki Luteryen'den soracağız. Öyleyse öyle. Madem o şekilde. Luther'in asıl hedefi neydi? Dedi ki bak Luther İncil'i Almanca'ya çevirdi. Katolik Kilisesi'ne karşı çıktı. İncil'i herkesin anlayabileceğini söyledi. Başka ne yaptı? İncil'e aykırı bütün uygulamaları reddetti. Kabul etmiyor. Şimdi dedim Luteryen mezhebi böyle mi? Yani gerçekten siz İncil'e aykırı olan şeyleri reddediyor musunuz? Evet dedi. Ondan sonra bizim Rıdvan sordu, dedi ki ben dedi İncil'i baştan sona kadar okudum. Hiçbir, ha orada şunu söyledi, İsa'yı Tanrı kabul etmeyen insan Hristiyan olamaz dedi. Bizim için temel gösterge budur. Bizim Cezayirli arkadaş Rıdvan dedi ki ben İncil'i baştan sona dikkatlice okudum dedi. Hiçbir yerinde İsa'nın Tanrı olduğu yazılı değil. Siz bunu nereden çıkarıyorsunuz dedi. Dedi bu tabii bu çok derin bir soru dedi. Sonra ben dedim ki şimdi cevap veremiyor tabii. Siz dedim İsa'nın Tanrı olduğuna 450 sene sonra Kadıköy'de karar verdiniz. Bizim Kadıköy'de yani. Onun adı neydi? Kadıköy'e ne ad veriyorlardı? Kaldeon. Ha. Orada karar vermiştiniz. Evet dedi. Evet, kabul ediyor. Bu sizin kendi kararınız. Hani sen demiştin ki şey Luther İncil'e aykırı şeyi reddeder. İşte bak açıkça aykırı. Sonra uzunca konuşmanın sonunda şunu söyledim ona. Bak şu ortaya çıktı dedim bana göre. Bugünkü kilise ile ister Katolikler olsun, ister Protestanlar olsun, ister işte Anglikanlar olsun. Kilise ile İncil iki ayrı vadide. Böyle gözüküyor değil mi? Evet öyledir dedi. Şimdi başladığı noktaya bakın, bitirdiği noktaya bakın. Bitirdiği noktaya bak. Şimdi biz İncil'in tahrif olmasını bir kenara bıraktık. İçerisinde işte Paulus'un mektubu, Petrus'un mektubu, bilmem şunun mektubu, bunun mektubu, onu da bir kenara bıraktık. Hiç onu yok saydık. Şu elinizdeki metin, bunu iddia ediyorsunuz değil mi? Tamam, hiç tartışmadık değil mi? O metni hiç tartışmadık. Hiç bu metinde yanlışlar var demedik. Bak işte bu metinde İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi kabul ediliyor. Şimdi ben size Allah'ın peygamberi olduğuna dair metinleri getirdim. Buradan okuyacağım. İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi olduğuna dair. Buradan okuyacağım. Şimdi yani bugünkü Hristiyanların Bugünkü İncil'le de bir alakaları yok. Yani hiçbir temelleri yok. Bugünkü Hristiyanların en büyük şansları Müslümanların dinlerinden haberdar olmamasıdır. Müslümanlar dinlerine birazcık sahip çıkmaya başlayınca bu Hristiyanların yaşama şansı diye bir şey kalmayacak. Tamamen bitecek. Çünkü hiçbir temelleri yok. Kendileri oluşturmuşlar şeylerini. İnançlarını. Neyse şimdi şey yapacağız. Saat 8'e çeyrek var. Akşam ezanı okundu. Burada iki grup halinde. Hanımlar aşağıda. Mescit var. Nerede aşağıda? Girişin altında mescit var. Orada namazlarınızı kılarsınız. Erkekler de iki grup halinde üst kattaki mescitte namazlarını kılarlar. Bir grup namaz kılar, bir grup da çayını içer. Sonra 8'i 5 geçe de burada toplaşırız. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hangisinde? Burada mı? Tamam. Dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Saf suresinin 6. ayetini okuyacağız. Ve iz kâle İsa ibn Meryem Ya beni İsrail inni Resulullah ileykum. Bir gün Meryem'in oğlu İsa dedi ki İsrail oğulları ben Allah'ın size gönderdiği elçiyim. Musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrah. Önümdeki Tevrat'ı tasdik eden bir elçi. Ve mübeşşiran bi rasulin ye'ti min ba'd ismuhu Ahmet. Benden sonra gelecek olan adı Ahmet olan bir elçiyi de müjdeleyen bir elçiyim. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Muhammed Aleyhisselam onlara nasıl açık belgelerle geldi? قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينٌ Dediler ki bu apaçık bir büyüdür. Şimdi benimki bu muydu? Benim getirdim. Şurada. Geçen hafta okumuştuk, tekrar okuyalım çünkü ilişkiler kurulsun diye. Yuhanna'nın 16. babının 5. cümlesinden itibaren okuyorum. Beni gönderenin yanına gidiyorum. Gönderme, ersele kelimesiyle ifade edilir Arapçada. Yani elçi olarak gönderen demektir. Ne var ki, içinizden hiçbiri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Burada yardımcı diye tercüme etmiş. Bu Ahmet kelimesi Yunanca şeylerde, nüshalarda paraklit diye geçiyor. Bu Ahmet'le aynı manada, bazıları yardımcı diyor, bazıları işte başka bir ifadeyle tercüme ediyorlar. Ama gidersem onu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Gelecek yargı, yani ahiret gününe inanmak konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Yani inancınız yanlıştır diyecek ve doğruyu anlatacaktır. Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler. Şimdi bugün Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a inanıyorlar mı? İsa Aleyhisselam'a Tanrı diyorlar. Halbuki İsa Aleyhisselam, ben Allah'ın kuluyum diyor. Doğruluk konusunda, çünkü babaya gidiyorum. Artık beni görmeyeceksiniz. Yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Yani İsa Aleyhisselam'ı yargılamışlardı, suçlamışlardı. Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Kur'an-ı Kerim'deki hüküm sayısı Tevrat ve İncil'dekinden fazladır. Yani konular itibariyle. Ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Gerçeğin ruhu diyor Peygamber Efendimiz için. Gerçeğin ruhu gelince öyle mi? Kapatalım. Tamam. Gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. Duyduklarını tabi Cebrail Aleyhisselam'dan duyduklarını, değil mi? O beni yüceltecek. İsa Aleyhisselam'a Tanrı diyerek onu küçültmüşlerdi. Kur'an-ı Kerim'de işte gerçek İsa inancı Kur'an-ı Kerim'de olandır. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Babanın nesi varsa benimdir. Benim olandan alıp size bildirecek dememin nedeni budur. Kısa süre sonra beni artık göremeyeceksiniz. Şimdi burada Peygamber Efendimiz'in geleceği açıkça belli değil mi? Çok açık ve net. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğuna dair de bugünkü İncil'de çok ifadeler var. Şimdi burada bir şey söylüyor. Matta İncil'inin 37. cümle, 10. bölüm 37. cümlesi. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Peygamberimizle ilgili de aynı ayeti, benzer ayeti kerime vardır. En-nebiyyu evlâ bil mu'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummahatuhum. Peygamber müminlere kendi canlarından önce gelir. Kendi canımızdan önceliği vardır. Peygamberi korumak için kendi canımızı feda ederiz. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek. Benim uğruma canını yitiren ise onu kurtaracaktır. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Gönderen, işte elçi olarak gönderen, yani elçi olduğunu ifade etmiş oluyor. Bir peygamberi, peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacak. Doğru bir adamı, doğru biri olduğu için kabul eden, doğru adama yaraşan bir ödül alacak. Bu sıradan kişilerden herhangi birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile içiren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır. Matta 23. bölüm 37. cümle. Ey Kudüs! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan, bir tavuk civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa, ben de kaç kez senin çocuklarını öylece toplamak istedim. Ama siz istemediniz. Bakın eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz. Matta 15. bölüm 24. cümle. Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim diye söylüyor. Şimdi böyle birçok şey var. Yani İsa Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna dair birçok ifade var. Bir de kendi ifadelerinden size okuyacağım. Bugünkü Katolik Kilisesi'nin İsa Aleyhisselam'a bakışı ne? Bakın ne diyorlar. İsa babanın elçisidir. Yani Resulüdür. Gördünüz mü? Baba onu kutsal ruhla meshetmiş. Rahip, peygamber ve kral yapmıştır. Rahip yani din adamı manasına geliyor. Peygamber. Kral da yani döneminin hakimi. Bunda da ciddi bir şey yok. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. Katolik Kilisesi'nin ifadesi. Yani bugünkü Papa'nın yazdığı kitaptaki şeyler, ifadeler. Şimdi o babanın yanında işte burada işi bozuyorlar. Buraya kadar olan İncil'de de olan ifadeler. Şimdi o babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. İşte burada bozuyorlar. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır diyerek bozuyorlar. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Şimdi bu cümleye bakın. Allah'a yaklaşanları kurtarmaya gücü yeter. Kimden kurtaracak? Allah'tan kurtaracak, değil mi? Allah'tan kurtaracaksa Allah'tan daha güçlü olması lazım, değil mi? Öyle değil mi? Allah'tan kurtaracaksa ondan daha güçlü. Ne oldu onun Allah'ın elçisi olduğu şey? Babanın izni olmadan hiçbir şey yapamaz demişti. Bütün gücünü ondan alır demişti. Ne oldu? Hocam bir şey sorabilir miyim? Allah'a yaklaşanları kurtarır. Cimdisinden, yani Allah'a yaklaşanı kötülüklerden kurtarır anlayamaz mısın? Ondan kurtarır mı? Öyle demiyor bak. kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları. Tabi İsa'yı aracı koyarak yaklaşıyor. İsa'yı aracı koymadan yaklaşanlara bir şey yok. Onun için diyorlar ki İsa'nın egemenliği altına girmezsen cennet diye bir şey göremezsin diyorlar. Tamam mı? Kendisi aracılığıyla yaklaşanları kurtarır diyor. Başka şekilde yaklaşanları değil. Tabi şimdi Hristiyanlar zaten biliyorsunuz mesela Papa'nın göreviyle alakalı, bak papazların göreviyle ilgili söylediklerini okuyayım ben size buradan. O sorunuzun cevabı olarak. Rahiplerin görevi. Ha papazlar. Rahipler değil de papazlar yazıyor. Rahip veya kahin denen papazlar Katoliklere göre Allah'la ilgili konularda insanları temsil etmek için atanırlar. Allah'la ilgili konularda insanları temsil ederler. Yani Allah'a karşı insanların vekilidirler. Bu kelimesi de yabancı değil, değil mi? Vekil. Yabancı mı size? Kim söylüyor onu? Ha, bizim vekilimiz diyorlar, değil mi? Bizim vekilimiz diyor. Ve şeyde Allah-u Teala da İsra suresinde şöyle buyuruyor. Ve âteynâ Mûsel kitâbe ve ceallnâhu huden li benî İsrail. Üçüncü ayet olması lazım. Musa ikinci ayet mi? İsra ikinci ayet. Musa'ya o kitabı verdik. Onu İsrail oğulları için rehber kıldık. Ella tettehidu min duni vekila. Benimle insanların arasında birisini vekil edinmeyin diye. Yani Allahü Teala Tevrat'ı tek bir kelimede özetliyor. Araya bir kimseyi vekil edinmeyin diyor. Tevrat'ı bunun için gönderdim diyor. Episkoposların yönetimi altındaki episkoposluk bölgesinde görev yaparlar. Papazlığın kaynağı Mesih'in bizzat kendisidir. Papazlığı o kurdu, ona yetki, misyon, yönelim ve güç verdi. Papaz kişisel yetkisiyle insanlara seni babanın adına vaftiz ediyorum, seni bağışlıyorum diyebilir. Yani günahları papaz bağışlıyor. Papaz gerçeğin savunucusudur. Meleklerle birlikte dikelmekte, baş meleklerle birlikte hamd etmekte. Bakın onlar papazları nasıl düşünüyorlar. Şimdi bizimkilerin şeyhleri nasıl düşündüğünü hatırlayın ve burayı dinleyin ona göre. Burada papaz yerine şeyh kelimesini koyun, gerisi değişmez. Bak şimdi okuyorum. Papaz gerçeğin savunucusudur. Meleklerle birlikte dikelmekte, baş meleklerle birlikte hamd etmekte, mihrap üzerinde kurbanlar sunmaktadır. Mesih'in rahipliğine katılmakta, yaratığı yeniden biçimlendirmekte, yaratığı Tanrı suretine yeniden kavuşturmakta, öbür dünya için yaratığı yeniden yaratmakta, bunlar biraz fazla ileri gitmişler. Bizimkiler bu kadar değil. Daha da önemlisi kendi tanrılaştığı gibi tanrılaştırmaktadır. Kendi de tanrı oluyormuş, insanları da tanrılaştırıyormuş. Fenafillah konusu oluyor, doğru. O oluyor. Şimdi bir adam bir kere vaftiz oldu mu, bir daha cehenneme gitme diye bir problemi yok. Onun için onda öyle, cehennem bitiyor. garanti. Bir kere vaftiz oldu mu tamam. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğine dair şeyde de ifadeler var. Tevrat'ta da ifadeler var. Onları burada aldım ama bu işlerde biraz fazla uğraştım. Kur'an-ı Kerim'in tadı daha güzel. Kur'an-ı Kerim'e devam ederim. Boş ver. O insanı rahatsız ediyor. Tatsız. Tatsız, tuzsuz böyle rahatsız edici şeyler. Burada sorulan bir soru var. O soruya cevap verdikten sonra devam edelim. Güneş tutulması ile ilgili güneş tutulmasının depremle ilişkisi var mıdır? Kur'an'la bir bağlantılı ayet var mı? Nereye gitmişti? Ha, televizyonda geziyorken düşmüş buraya demek. Burada bir yerde. Soru, bir yerde soru varsa cevabını bulamamışsa dolaşacak. Bulsa bile dolaşır. Şimdi tabii depremle alakası var mı yok mu orasını bilmem de ama Kıyamet suresinde bir iki ayet var. Onları bir okuyalım bu arada. ...578. sayfa. ...7. ayet. Hatta baştan alalım da kısa çabucak okuyayım. La uksimu bi yevmil kıyame. Kıyamet gününe yemin ederim. Ve la uksimu bin nefsil levvame. Tabi burada la var. Hayır hayır. Kıyamete yemin ederim. Hayır hayır. Nefsil levvameye yemin ederim. Yani yaptığı hatadan dolayı pişmanlık duyan kişiye yemin ederim. Eyahsebul insanu ellen necma'a izame. İnsanoğlu ne zannediyor? Biz onun kemiklerini bir araya getirmeyecek miyiz? Bela kadirine ala en nusevviye benane. Elbette getireceğiz. Onların parmak izlerini dahi eski şekline çevirmeye kadiriz. Yani siz bırakın kemiklerin bir araya gelmesini. İnsanların parmak izleri bile aynı olacak. Bu bir kimlik. Şu andaki kimlik ahirette de aynen devam edecek. Yine topraktan yaratılmış, etten kemikten oluşmuş, yiyen içen ve birçok ihtiyaçları olan bir insan. Tek farkı bozulmayan bir vücuda sahip olması. Burada ölümlü, orada bozulmuyor. Çünkü çocuk olarak doğmayacak, 33 yaşında gelişmiş, gelişmesini tamamlamış bir insan olarak topraktan çıkacak. Onun için bu kemikler bir araya gelir mi gelmez mi diye tartışmaya gerek yok. Parmak izleriniz bile eski şekline gelecek. Bel yuridul insanu liyefcura emame. Hayır. İnsan hemen günah işlemek ister. Önüne günah fırsatı gelmişken onu kaçırmak istemez. Sevabı sonraya bırakır. Daha sonra yaparım. Ama şu günah kaçmasın da sevaba nasıl olsa vakit var. İnsan hemen günah işlemek ister. Yes'elu eyyâne yevmul kıyâme. Sorar. Kıyamet günü ne zaman? Aslında kıyamet günü bizim öldüğümüz gündür. Yani benim için kıyamet benim öldüğüm gündür. Onun dışında bir anlamı var mı? Ve benim için dünyada doğduğum günle öldüğüm günün arasında geçen vakittir. Onun dışındakiler benimle alakalı değil. Dolayısıyla ne yapabileceksem bu arada yapacağım. Sorumlu olacağım şey de burada olandır. mükafatlandıracağım şey de bu arada yaşadıklarımdır. Dolayısıyla ben başkalarının ne başkalarının kötülüklerini sayıp dökerek vakit geçirmeliyim ne de başkalarının iyilikleriyle kendimi boş yere meşgul etmeliyim. Kendim ne yapabilirime bakmam lazım. فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ Göz şimşeklendiği zaman وَخَسَفَ الْقَمَرِ Ay tutulduğu zaman وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ Ay ile güneş birleştirildiği zaman. Onun için ay ile güneş birleştirilmesi yani güneş de aynı hizaya gelmesi şeklinde olabilir. Olabilir mi Bekir abi? Bir şey diyemeyecek. Yorum yok. Peki. Bir daha okuyorum o zaman. Bir daha dikkat edin. فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ Göz şimşeklendiği zaman böyle yani ne yapacağını şey yapıyorsun böyle bir çözüm arıyorsun. Ve hasefel kamar ay tutulmuş. Ve cumi'a şemsu vel kamar ay ile güneş bir araya getirilmiş. O bir araya getirilmesi işte aynı hizaya gelmeleri şeklinde anlaşılabilir. يَقُولُ الْاِنْسَانُ Buradan sonrasını okuyacağız zaten. يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ O gün insan der ki, nereye kaçalım? Bir yere sığınmak lazım, nereye sığınalım? Şaşkın bir vaziyette, bir o tarafa kaçar, bir bu tarafa kaçar, bir oraya kaçar, buraya kaçar. اَيْنَ الْمَفَرُ Kaçış nereye? Nereye gidelim der. Kelle la vezer. Hayır. Koruyacak bir şey yok. Nereye kaçarsan kaç boşuna. İlâ rabbike yevme izinil mustakar. Bugün varıp da kalınacak yer Rabbinin huzurudur. Şimdi biz bu tür şeyleri genellikle hep o büyük kıyamet diye beklediğimiz yere atarız. Aslında hepimizin hayatında bir şekilde bu tip şeyler olur. Güneşte ayın tutulması ifadesi, yani bir araya gelmesi, ayın tutulması ifadesi, arkasından da kaçış nereye sözleri, bunları birleştirdiğiniz zaman bu depremle alakalı mıdır değil midir onu bilmiyorum. Ama yani böyle bir soru sorulmuş, ben de bu ayeti burada okudum. Bunu anlayacak olan bu işin uzmanlarıdır. Yani deprem uzmanları bu ayetleri okursa onlar anlar. Ama ben sadece soruyla alakalı olarak bunları söylüyorum. Evet, şimdi Yahya'da Buhari'de bir hadis görmüş. Güneş tutulduğu zaman peygamberimiz kıyamet kopuyor zannetmiş. O korkudan dolayı işte husuf ve küsuf namazları kılınıyor. Biliyorsunuz güneş ve ay tutulduğu zaman namaz kılınır. Ve dua edilir. Çok ciddi olaylardır bunlar. Sıradan olaylar değil. Şimdi o hadisi de bilmiyordum. Buyurun. Şimdi o kıyamet alameti diye bize intikal eden şeylerle şeylerin rivayetleri oldukça zayıftır. Da işin o tarafı ayrı bir konu. Şimdi Allahü Teala peygamberimize diyor ki yes'elûneke anissâ'a sana o saati soruyorlar, kıyamet saatini Nâziât suresinde. Eyyâne mursâhâ. Ne zaman gelip demir atacak? fîme ente min dikraha. Sen nerede, onu bilmek nerede? Sen onu nereden bileceksin? İlâ rabbike muntahâ. Bunun bilgisi, nihai bilgisi Rabbine kalmıştır. İnnemâ ente munziru men yakhşâhâ. Sen sadece o kıyamet günü olup bitenlerden korkan insanları uyarırsın, o kadar. Başka yapacağın bir şey yoktur. Ya zaten nasıl olsa bir gün öleceğiz. Bugün, yarın, öbürsü gün. Aslında her saniye ölüme hazır olmak zorundayız. Ya ben işte bunu hesap etmemiştim. Hesap nasıl hesap etmemiştin? Sen her gün etrafta gencecik insanların hiç beklenmedik anda öldüklerini görmüyor musun? Bu sana gelmez mi bu? Bir gün de senin başına gelebilir. Öyleyse senin yapacağın şey her saniye ölüme hazır olmaktır. Ölüme hazır olmaktır. Ya işte bu ölüm nasıl oldu falan diye böyle şaşkınlıkla karşılayanlar var. Bir insanın yaşadığına nasıl inanıyorsanız, öldüğü de onu o kadar bir gerçektir. Yaşamak ne kadar bir gerçektir? Aslında yaşamaktır mucize olan, ölmek değil. Mucize olan yaşamaktır. Bir insanın bir saniye yaşaması için bir doktorlar burada olsa da anlatsalar ne kadar nelere ihtiyaç var. Ha burada Mehmet Bey, değil mi? Yani bir saniye yaşayabilmek için ne kadar çok mekanizmaya ihtiyaç var? Akciğer, kalp, kandır, hücrelerdir. Her bir hücreye havanın gitmesidir, bilmem bir sürü şeyler. Mesela kalbi duran insanın kalbini biraz geç çalıştırdığı zaman beyin havasız kalıyor ve beyin ölümü meydana geliyor. E buyurun. Evet. Neyse, şimdi burada bütün dünya şey yapıyor, yayın yapıyoruz. Şimdi sen oradan konuşsan kimse duymaz. Çok kısa ve özlü olarak şey yapın. Sadece çok kısa. Yani yarım cümle. Yarım cümle. Tam bir cümle de değil. Aksi takdirde dinleyenlerin hakkını şey yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi tekrar şey yapalım. Bu şeyle alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i mutlaka tanıyacaklarını ancak kabul etmeyeceklerini gösteren ifadeler de burada şeyden çıkardım. Tevrat ve İncil'den. Ama bunlar fazlaca vakit alıyor. Şey değil. Zaten hepsi de biliyor. Hepsi de gayet iyi biliyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Ama onların en büyük başarısı Müslümanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırabilmektir. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşınca körler sararlar, birbirini ağırlar. O kadar güzel birbirlerini idare etmeye başlıyorlar ki değme keyfime. Çok güzel bir şekilde birbirlerini idare ediyorlar. O gün işte Martin'e o şeyi söyledik. Demek ki Hristiyanlar bir vadide, İncil bir vadide deyince ne demişti o sıra? Siz öyle değil misiniz dedi. Yani Kur'an-ı Kerim'le Müslümanların ne alakası kaldı ki dedi. Siz bir vadide, Kur'an başka vadide değil. Öyle olunca son derece rahat ediyorlar. Ama siz Kur'an-ı Kerim'e sarılmaya başladınız mı onların işleri bozulur. Aynen şey gibi. Musa aleyhisselam, ben orada o cümleyi kaçırdım. Şimdi tekrar edeceğim. Musa aleyhisselam DNA'yı atıyor. Onun vazifesi DNA'yı atmak. Ondan sonra olacaklarını ne bilsin kendisi? Ondan sonra Firavun'un bütün oyunları bitiyor. Ondan sonra şey Müslüman sihirbazlar Müslüman oluyorlar. Firavun artık tamamen ayakta durma imkanını kaybediyor. Musa Aleyhisselam oradan çıkma durumuna geliyor. Firavun arkalarından gidiyor ve olacaklar oluyor. Biz de aynı şekilde. Allah'ın ayetlerini yaşayalım. Anlatalım. Ondan sonra ne olacakları ne siz kestirebilirsiniz ne biz kestirebiliriz. Müminlik bunu gerektirir. İnanıyorsan güveniyorsun demektir. Allah'a güveniyorsan Allah ne diyorsa öyle yap. Gerisi nasıl olur? Sana ne nasıl olmasın? Yaratıcın öyle diyor çünkü. Kur'an hakkında şüphen varsa şüphen önce bir gider. Biraz oku Kur'an'ı düşün. Onun Allah'ın kelamı olduğunu kesin anlarsın. Ondan sonra da kayıtsız şartsız uyarsın. Sen Allah'ın bir sözünü söyle de arkasında neler olacağını bir gör bakalım. Bu gerçekten son derece mühim bir şey. Ama her defasında burada tekrarlıyoruz. Yani her yeri geldikçe tekrarlıyoruz. Bugün öyle bir pozisyon olmadı. Müslümanların İslami hayatları Kur'an-ı Kerim'den gerçekten tamamen uzak vaziyette. Biz Kur'an-ı Kerim'e uyduğumuz zaman Müslümanlık açısından yorulmayacağız da. Bakın Hristiyanlar yoruluyorlar da. İşte evlenmemek, kiliseye kapanmak, keşişlerin bir sürü sıkıntıları. Yani bir sürü sıkıntıya katlanıyorlar din adına, sonuç sıfır. Halbuki Allah'ın kitabına uyacak olsanız, bu dünyanın da tadını çıkarırsınız, ahiretin de tadını çıkarırsınız. Ama uymadığın zaman dünya da gidiyor, ahiret de gidiyor. E karın ne? Karın ne? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُ هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينَ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme onlara açık delillerle gelince dediler ki bu bir sihirdir. Şimdi bu şeydeki Tevrat'taki ifadeler de şuraya bakın. Tevrat yaratılış yani tekvin 21. bab 17 ve 18. cümleler. Tanrı çocuğun sesini duydu. Bu çocuk şey İsmail Aleyhisselam. Tanrı meleği göklerden Hacer'e ne var Hacer diye seslendi. Korkma. Çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu. Kalk oğlunu kaldır. Elini tut, onu büyük bir ulus yapacağım. Peygamber Efendimiz kimin soyundan? İsmail. Büyük bir ulus yapacağım. Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı. Hacer bir kuyu gördü. Hangi kuyu? Zemzem kuyusu. Gidip tulumunu doldurdu, oğluna içirdi. Çocuk büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı, okçu oldu. Bizdeki rivayetler aynısı. İbrahim Aleyhisselam gidiyor, ava gittiği için görüşemiyor. Paran çölünde, Paran çölü, Paran Mekke'nin adı şeyde. Tevrat'ta. Bekke diye de geçiyor. Yani İngilizce metninde Bekke olarak ki, Kur'an-ı Kerim'de de Bekke yazılı. Yani ayet-i kerimede Bekke diye geçiyor. Paran çölünde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı. Bak, Tanrı adamı Musa ölümünden önce İsrailleri kutsadı. Tesniye 33. Şöyle dedi. Rab Sina dağından geldi. Bu Musa Aleyhisselam'la ilgili olan. Halkına Seyir'den doğdu. Ve Paran dağından parladı. Paran dağı Mekke'deki dağlar. Yani oradan Allah nurunu insanlara gönderdi. On binlerce kutsalıyla birlikte sağ elinde halkı için alev alev yanan ateş vardı. Ha, Bekke Vadisi'nden geçerken, bak buradaymış, mezmurlardaymış. Yani Mekke. Pınarbaşı'na çevirirler orayı. Şimdi Mekke Pınarbaşı gibi değil mi şu anda? Herkes oraya su almaya gitmiyor mu? İlk yağmurlar orayı berekete boğar. Yeşaya'da Arabistan'la ilgili bildiri diyor. Arabistan çarlıklarında geceleyeceksiniz. Ey deden kervanları, ey temada oturanlar, su getirin, susamışları karşılayın. Kaçıp kurtulana ekmek verin. Çünkü onlar kılıçtan, yalın kılıçtan geçirilmiş, yani gerilmiş yaydan, çetin çarpışmalardan kaçtılar. Rab bana şöyle dedi. Kedar'ın bütün övücü tam bir yıl sonra sona erecek. Bütün övüncü. Okçulardan, Kedar savaşçılarından pek az sağ olan olacak. Bunu söyleyen İsrail'in Tanrısı Rab'dir. Buradaki tema ifadesi geçiyor. Tema Yahudi kaynaklarına göre Medine'nin adı. Kedar da İsrail oğullarından İsmail oğullarından birisi. İsmail oğullarından birisi. Yani onların şeylerine göre, ifadelerine göre, kendi kaynaklarına göre. Ondan sonra bir de Sel Dağı var. Diyor ki Bozkır ve Bozkır'daki kentler, Kedar köylerinde yaşayan halk sesini yükseltsin. Sela'da oturanlar sevinçle haykırın. Bağırsın dağların doruklarından. Bu Sel Dağı da Sel' deniyor bugün. Medine'ye gittiyseniz yani burada zaten onların şeylerinde de kaynaklarında da o manaya geliyor. Yedi mescitler var ya. Yani hacca gidenler. Yani o Hendek Savaşı'nın olduğu yer. Onun hemen arkasında bir dağ var. Hatırladınız mı? İşte o dağın adı. Şimdi Tevrat'ta bunlar geçtiği için Yahudiler gelmişler Medine'ye yerleşmişler. Dört tane Yahudi kabilesi gelmiş. Üç tane. Beni Nadir, Beni Kaynuka, Beni Kureyza. Medine'ye yerleşmiş. Sebep de şu. Peygamber buradan çıkacak. Çünkü asıl zafer oradan, Mekke'den çıkıyor ama esas yerleşmesi Medine. Peygamber buradan çıkacak, son peygamber. Biz de burada olalım da Allah ona çok büyük nimetler verecek. Çünkü şeyde var, Tevrat'ta var. Ondan biz de yararlanalım. Şimdi onların niyetleri peygambere inanmak değil. Dünyalıktan yararlanmak. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce de Medinelileri hazırlamışlardı. İşte bir peygamber gelecek. Bizimle birlikte olacak. Sizi şöyle şöyle yapacağız falan diye. Farkında olmadan Medineli müşrikleri peygamber inancını hazırladılar. Onun için Medineliler Peygamber Efendimiz'i kendi kucaklayıp misafir ettiler. Çünkü Yahudiler hazırlamış onların zihinlerini. Onlar da akıllılık ettiler. Yahudiler önce madem bizim inanmamızı da kabul ediyor, biz inanalım bari. Sonra kıskandılar. Peygamber Efendimiz'i kıskandılar. Medine'de peygamberimize Yahudilerin inanması gerekirdi. Çünkü onu gördükleri zaman kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanıdılar. Onları Musa Aleyhisselam'da tanımışlar. Ama kıskandıklarından dolayı peygamberimize inanmadılar. Bir sürü yanlışlıklar yaptılar. Ondan dolayı Peygamber Efendimiz çok kısa bir süre içerisinde hicretin 5. yılına kadar Medine'de bir tane Yahudi bırakmadı, hepsini sürgün etti. Bir kısmını da kılıçtan geçirdi. O şeyde Hendek Savaşı'nda Müslümanları bırakıp düşmanla işbirliği yapanları da kılıçtan geçirdi. Halbuki herkesten önce onlar inanmalıydı. İşte şimdi bu ayet-i kerimede de diyor فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ o peygamberler, o peygamber onlara açık delillerle gelince قَالُ هَذَا سِحْرٌ مُّب۪ينَ dediler ki bu apaçık bir sihir. Allah nasip ederse haftaya inşallah İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle ilgili ifadeleri ortaya koyacağız. Bizim bazı kaynaklarda hadis diye karşımıza çıkan ifadelerin Tevrat'ta olduğunu size göstereceğiz. İncil'de ve Tevrat'ta olduğunu göstereceğiz. Kur'an-ı Kerim ayetlerini de burada okuyacağız. Siz göreceksiniz ki İsa Aleyhisselam'ın tekrar gelmesi diye bir olay söz konusu değil. Bu vesileyle inşallah haftaya bunu da gündeme getireceğiz. Allah hepinizden razı olsun.